ni kaze kan ke bolin lale eh eh bam bilan bam ni kaze kan ke wa bilan inda yanda toro na kono mi mata nyum fi ma din ta sala lon ke na cinin mari la di ani ni ti ma bana wulu ku ta su ba ma ka di ya a sarani na ye ke ke no mo ye ke ye ke ye ke ke no mo ye ke ye ke ele mo zuni ci yu to war bo Mi mata nyumfe, mi mata nyumfe.